besloten dat hij een schadevergoeding krijgt. €200 voor elke dag die hij heeft vastgezeten. Dat komt neer op ongeveer 6 ton. Ook krijgt hij een bedrag als tegemoetkoming in de kosten voor zijn advocaat. Onterecht vastzitten zorgt voor veel schade bij de persoon zelf. Zo kwam de Amsterdamse Duncan Rozenblad op straat terecht nadat hij 4 jaar vastzat. Ik neem het ze wel kwalijk dat ze mij die 4 jaar zo op een manier hebben afgenomen. Ik heb geen rust geestelijk, problemen met het een beetje onderhoud met mijn kinderen. Financieel ben ik in een wrak terechtgekomen omdat ik geen huis heb. Ik heb eigenlijk niks om aan vast te houden. Ik ben een beetje zwervend op het ogenblik. Ik ben dakloos. Ook bij de naasten van de schade kan de schade groot worden. Zo zette de Puttense moordzaak niet alleen het leven van de zwagers Wilco Vliet en Herma Dubois op zijn kop, maar ook die van hun geliefde. De twee mannen werden in 1995 veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor de verkrachting en moord op de stewardess Crystal Ambrosius. In 2002 bleek uit een nieuw DNA-onderzoek dat de twee er niks mee te maken hadden en werden ze vrijgesproken. De vrouw van Herman, Anja, vertelde bij Humberto wat voor een impact deze gebeurtenis op hun gezin had. Mijn leven zal nooit meer hetzelfde worden. Wat is vooral veranderd? Wat is er niet veranderd? Alles is veranderd. We zijn publiekelijk bezit geworden. Ik bedoel, ik heb er niet om gevraagd om bekend te worden. Iedereen heeft een mening over je. Elke stap die je zet, die wordt gevolgd. Ik heb me al 22 jaar ben ik mij gaan verantwoorden en aan het verdedigen. Ja, wat is er niet hetzelfde? Mijn man is totaal veranderd. Die staat er ook in. We hebben bewust voor elkaar weer gekozen. Het is een hele moeilijke periode geweest. Ik heb op het punt gestaan om bij hem weg te gaan. De bom barstte op een gegeven moment. Ja, weet je, je zoekt de oude Herman en die krijg ik nooit meer terug. Op de manier hoe ik verliefd op hem ben geworden, dat is hij niet meer. En dat zal hij nooit meer worden. En ik ben natuurlijk ook veranderd. Ik ben bijna 7 jaar uit elkaar. Je kinderen worden groter. Ja, noem alles maar op. Niets is meer hetzelfde. De bedragen die iemand krijgt als hij of zij vastzit zijn afgelopen jaar verhoogd. Gemiddeld krijgt iemand die onterecht vastzit €100 voor een dag in reguliere detentie en €130 voor elke dag op het politiebureau of onder verzwaarde detentieomstandigheden. Maar is dit genoeg? Want naast dat je geen inkomen hebt kunnen opbouwen, is er ook veel mentale schade geleden onder het slachtoffer en de familie. Ik ben benieuwd hoe jij hier naar kijkt. Je kan mij bereiken door te bellen naar 0800-1121 en antwoord geven op de vraag: wat is een goede vergoeding voor iemand die onterecht vast heeft gezeten? Dus de vraag is: wat is een goede vergoeding voor iemand die onterecht vast heeft gezeten? Je kan je antwoord sturen middels een appje of natuurlijk bellen via 0800-1121. It's legit, you know it's a hit when the Neptunes and the doggy dolphin spit. You know he's in tune with the season. Come in, baby, tell me why you leaving. Tell me if it's weed that you need. If you wanna breathe, I got the best weed, minus seeds. Ain't nobody tripping, VIP they can't get in. If something go wrong, then you know we get to gripping. Angeles, where the helicopters got cameras, just to get a glimpse of our chucks and our khakis and our bouncing car. You with your friend, right? Yeah. She ain't trying to bring over no men, right? No. She ain't gotta be in the distance. She can get high all in an instant. I see you, but don't fuck with me. Why you telling me to set aside? She looking in my eyes, mousing away. Justin Timberlake en Snoop Dogg met Signs op NPO Radio 1. De bedragen die iemand krijgt als hij of zij vastzit zijn afgelopen jaar verhoogd. Gemiddeld krijgt iemand die onterecht vastzit €100 voor een dag in reguliere detentie en €130 voor elke dag op het politiebureau of onder verzwaarde detentieomstandigheden. Maar is dit genoeg? Want naast dat je geen inkomen hebt kunnen opbouwen, is er ook veel mentale schade geleden onder slachtoffers en de familie. Ik ben benieuwd hoe jij hier naar kijkt. Jij kan me bereiken door te bellen naar 0800-1121. En de vraag is, wat is een goede vergoeding voor iemand die onterecht vast heeft gezeten? Je kunt dus bellen naar 0800-1121 of appen dus. Dat heeft ook Rob gedaan. Die zegt, goedemorgen Mai, ik vind een dagvergoeding oké als je onterecht hebt vastgezeten. Ja, hoeveel zou het zijn dan, Rob? Niels zegt, ik vind de vergoeding die nu is wel goed genoeg eigenlijk. Ik denk dat goede psychische begeleiding nog het belangrijkste is. Laura die heeft gereageerd, die zegt, geef die mensen op zijn minst een nieuwe woonplek, want in hun oude dorp of stad worden ze vast verhuisd. Verguist. En wat geld erbij mag ook wel, dat hoeft niet per se meer of minder zijn dat wat ze nu krijgen. Bob zegt nog, die mensen moeten tot hun dood een vergoeding krijgen van €30.000 per jaar. Zo. Want hier blijven ze last van hebben voor de rest van hun leven. En Romy zegt toch, je kan meer geld of auto's of huizen, whatever wel gaan geven, maar daar wordt de schade echt niet minder van. Denk niet dat het heel veel uitmaakt of men 1 of 2 miljoen zou krijgen. Dat zijn toch wel iets hogere bedragen dan €30.000. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Er is gebeld door Djoeke. Goedemorgen, Djoeke. Ja, goedemorgen. Hi, hoe is het? Nou, ik heb te maken met een volstrekt falende zorg in de gezondheidszorg. Dus daar kunnen we het misschien ook nog eens over hebben. Verschrikkelijk. Oh, vervelend. Je wilt het niet mee moeten maken. Nou. En je gelooft het niet als je het meemaakt. Dan zit je erbij en je kijkt ernaar. En je gelooft niet wat er gebeurt. Mm. Vervelend, Djoeke. Ja, understatement. Ja. nee, ik wilde even over die €100. Ik weet niet welke imbeciel dat durft voor te stellen. Maar het is in ieder geval iemand zonder enig gevoel voor wat mensen overkomt. Ik bedoel, als je €1000 per dag biedt, dan is het toch steeds te weinig. Hmm. Het is niet meer te vergoeden. Ze hebben het je afgepakt. Je krijgt het nooit meer terug. Maar niet alleen jij krijgt het nooit meer terug. Je partner niet, nee. Je kinderen niet, je ouders niet. Er zijn ontzettend veel levens door zoiets verwoest. Ja. En dat maakt je op geen enkele manier goed. Dus daarom vind ik die €30.000 die er net genoemd worden een leuk begin. Maar per jaar, is... 30.000 euro zeg je dus? Ja, maar dat is een begin. Want het houdt niet daarmee op. Je moet inderdaad een goede woonomgeving geven. En je moet zorgen dat die mensen op een manier verder kan die glanst. Want nogmaals, je maakt het nooit meer goed. Dus echt, die 1000, die 100 euro nu per dag, ik weet niet welke gek dat bedenkt. Hmm. Het is echt schandalig. En dan heb je ook geen inlevingsvermogen of wat dan ook. Je moet het niet eens durven te doen zo. Het is echt te gek voor woorden. En het betekent ook dat, het wordt dus gedaan dan, die 100 euro is, laat ik maar zeggen, ook namens mij. Want het gaat uit de belastingpot. Mm, ja. Nou, ik schaam me gek. Hey, en Juke, want er werd net 30.000 euro gezegd per jaar. Maar dat is gewoon eigenlijk een beetje wat men gemiddeld per jaar verdient. Ja. Is dat dan genoeg voor iemand die bijvoorbeeld 10 jaar van zijn leven kwijt is? Nee. Waar denkt u dan aan, Juke? Ik denk aan dat die mensen op de een of andere manier, dat er een soort uitkering wordt gedaan, waardoor die mensen never, nooit meer zorgen in hun leven hebben. En, ja. dat moet hoog zijn. En dat zou dus niet alleen een bedrag zijn, maar bijvoorbeeld een huis. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Ja. Een baan wellicht ook wel. Want de mensen vergeten natuurlijk ook. Ja, je kan natuurlijk onterecht vast hebben gezeten. Maar zodra je uitkomt, ja, je naam staat natuurlijk wel overal in de kranten. Precies. En nogmaals, ook al probeer je dat nog zo te doen, desnoods met een andere naam, mensen weten je te vinden. Want zo gaat dat in het leven. Ja. Dus het is niet te vergoeden. Nogmaals, ik schaam me gek voor die 100 euro. Ja. Hoe durf je dat? En dan moeten die mensen er misschien nog blij mee zijn ook. Hm. Nou, ja, het spijt me. Het is een absoluut gebrek aan besef. Maar dat is dus, ik ga niet even met mijn eigen zaken regelen hier, maar dat is dus in de zorg ook. We weten het allemaal, die mensen hebben recht op extra. En laten we eerlijk zijn, als je 5% extra krijgt op het inkomen van een verzorgende, dat is dus peanuts. Als je 5% extra krijgt op het salaris van de mensen die erover beslissen verdienen, dan heb je het over een bedrag. Ja. En dan krijgen de mensen, er is over gestemd, en dan krijgen ze het ook nog niet eens. Hmm. Nou, als je het me uit kunt leggen, ik ben bereid om te luisteren, zal ik maar zeggen. Nou, ik denk dat misschien kan iemand anders het uitleggen die nu luistert. Maar ja, het is eigenlijk gewoon niet te vergoeden, zeg je, Juke? Nee. Het is sowieso niet te vergoeden en ook wellicht niet te vergeven. Nee, absoluut niet. Nee. Ik kan me niet voorstellen als iemand een dag van mijn leven afpakt, op welke manier dan ook, dat ik dan over een poosje zal denken, nou ja, dat dacht je. Mm. Daar geloof ik niet in. Duidelijk, Juke. Dank je wel voor het bellen. Oké, dan. Ga en sterkte nog, hè? Joe, dank je. Tot ziens. Dank je wel. De vraag is, wat is een goede vergoeding voor iemand die onterecht vast heeft gezeten? Is dat geld, wellicht wel een huis, een zakcentje mee, wellicht wel. Ik ben benieuwd naar jouw mening. 0800-1121. Je kan ook appen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Ed Glas gedaan. Die zegt, ik denk dat de rechter dat moet bepalen, want dat ligt natuurlijk ook aan de persoon zelf. Wat voor carrière loopt iemand mis? Is iemand oud of jong? De rechter moet zich daar op individuele basis over buigen. Tot slot voegt Ed er nog aan toe. Is dat bedrag bruto of netto? Want dat scheelt ook nogal. Dat is zeker weten waar. Richard ook nog via de app. Goedemorgen Mai, ik heb 5 keer voor niks aangifte gedaan en ze hebben niets voor me gedaan. Kan ik daar ook een vergoeding voor krijgen? Ja. De vraag is dus, wat is een goede vergoeding voor iemand die onterecht heeft vastgezeten? 0800-1121. Je kan trouwens ook nog een voice-appje sturen. Mocht je dus niet kunnen bellen, dan kan je dus via de gratis NPO Radio 1-app een microfoon, dat microfoon-icoontje ingedrukt houden en dan komt je spraakbericht bij me binnen en dan kan ik hem hier afspelen. Maar er is ook gebeld door Kees. Goedemorgen, Kees. Ja, goedemorgen. Hi, Kees. Er gaat geen enkel bedrag tegenover al die dagen die je onterecht vastgezeten hebt. Nee. Ik heb een vriend gehad, die heeft 28 maanden onterecht vastgezeten, is volledig vrijgesproken en die kreeg iets van 120.000 euro op zijn rekening. Dan moest hij de advocaat van betalen die de zitting voor die schadevergoeding... Dat is ook natuurlijk een flink bedrag. Ja, want je moet, als je schadevergoeding wil hebben, moet je het wel aanvragen bij de staat. Hè. Dan moet er zitting voor gemaakt worden. Dus die advocaat moet eraf. Hij is zijn huis kwijtgeraakt. Die is door een deurwaarder ontruimd. Al die kosten moest hij betalen. Hij is zijn huisraad kwijt, zijn bezittingen kwijt. Dat moest er ook allemaal vanaf. Hij had geen woning meer. Hij was dakloos. En ik vind dat de staat jou terug moet brengen in de situatie die... Waar je vandaan kwam. Een half uur voordat je opgepakt was. Dat moet betalen, zorgen dat er een huis is, al dat soort dingen. En geldbedragen, ja, daar kan je eigenlijk geen enkel bedrag. Ik wil geen 2 jaar vastzitten voor zeg maar 90.000 euro. Dat ga ik niet doen, dat vind ik veel. Want je bent 2 jaar van je leven kwijt. En de rest van je leven, Kees? Ja, dat vreet ook aan je. Ik heb, een vriend van mij heeft een zelfmoordpoging gedaan. Ik was net op tijd om hem van een touw af te halen. En ik verwijt het justitie echt heel erg. En ik vind eigenlijk dat we een wet moeten maken dat zodra er iemand onschuldig vastgezeten heeft, en het is echt bewezen, echt volledig onschuldig, dat iedereen in de zaak, officier van justitie, rechters, dezelfde tijd achter de deur moeten. En dat zou een compensatie zijn. En er kan geen enkel bedrag tegenop. Geen enkel bedrag. Ja. Al krijg je een ton per dag dat je vastzit, je hele leven neem je dat mee. Ja. En ze hebben je leven gewoon met de knoppen geholpen. En er zijn ook mensen die hebben 3 maanden onschuldig vastgezeten. En 4 maanden en 2 weken. En maar elke dag eigenlijk dat je onterecht vastzit is natuurlijk gewoon vreselijk. Dat is 2 dagen te veel. En dat tekent eigenlijk gewoon de rest van je leven ook. Ja, en zeker ook. Is het dan ook zo, Kees? Want je vriend die heeft dan onterecht vastgezeten, zeg je. Hoe is zijn leven daarna geweest? Zijn er ook mensen geweest die dan toch niet die vooroordelen bij hem vasthielden? Degene uit zijn oude omgeving die zeggen nog steeds van ik geloof er niks van, ik geloof dat hij het gedaan heeft. Maar hij heeft het eerste jaar heb ik hem in huis genomen. En het eerste jaar, als er ook maar een politieauto langskwam, dan kreeg hij bijna hartaanval. Hij werd helemaal panisch. Hmm. En dat heeft heel lang geduurd voordat hij een klein beetje normaal kon lopen op straat. Hij zei me wel eens, als hij boodschappen wees doen, iedereen kijkt me aan. Ze weten het. Zo iemand wordt echt helemaal, die is gewoon getekend. En die psychische hulp, krijgen ze die dan ook nog achteraf? Nee, niks. Je wordt op straat gezet en je moet het uitzoeken. Ze doen helemaal niks voor je. En het gekke is, als je afgestraft bent en je hebt je straf uitgezeten, het laatste half jaar van je straf wordt er een plan gemaakt voor je terugkeer naar de samenleving. Wordt er contact gezocht met een woningbouwvereniging naar de plaats waar je eventueel heen zou willen. Als je dan vrij bent, is er een huis voor je. Dan kan je in ieder geval, heb je onderdak, ben je onschuldig en je wordt van de een op de andere dag gewoon buiten de deur gezet. Dan moet je het zelf uitzoeken. Die mensen in Putten die hadden gelukkig nog 2 partners met een woning. Dus die konden terug naar hun huis. Anders hadden ze gewoon waarschijnlijk met bemiddeling ook een woning ergens gekregen. Maar zoek het maar uit. En daarna, pas na het uitzitten van hun straf zijn ze vrijgesproken. En toen kregen ze dat bedrag gestort. Maar degene die gewoon in de loop van het proces of in de loop van de tijd die ze moeten zitten achterkomen dat je onschuldig bent en dan gewoon buiten de deur gezet wordt. Die zijn dakloos, die kunnen het uitzoeken en dat doet de staat niets aan. En ik vind dat schandalig. Ja. Als het mij zou overkomen, ze zouden zeggen, je mag kiezen. 1 dag mag je doen wat je wil en dan zullen we je nooit voor oppakken. Of je krijgt geld, dan wil ik die dag hebben. En dan zoek ik iedereen in de zaak op en dan gewoon trekker overhalen, wegwijzen. Mijn leven aan de knoppen, jullie helemaal. Nou, dat vind ik wel. Ik snap dat je natuurlijk boos bent, maar dat zijn natuurlijk andere. Ik vind die mensen, een officier van justitie die strafeist tegen jou eist, terwijl die weet dat je onschuldig bent en het toch doet. Een rechter die je veroordeelt en jouw leven verwoest. Ik vind dat die ook geen leven meer zou moeten hebben. Nou. Het is te schandalig voor woorden. En zo lopen er honderden mensen in dit land rond. Hè. Er zijn daklozen in Amsterdam die een aantal maanden, 30, 40 maanden onschuldig vastgezeten hebben. Ja. Het leven komt nooit meer, want die jongens verslaafd, noem maar op. Die jongens komen nooit meer uit, nooit meer op een normaal leven. Ik snap dat je boos bent, hoor, Kees, maar ik denk dat we. En dat hebben die mensen verwoest. Ja. Ja, ik snap dat je boos bent, maar ik ben ook van eens dat het een trekker eroverheen haalt, natuurlijk niet de juiste oplossing is. Maar ik zeg voor mezelf, hè? Ja, voor jezelf. Mijn vriend heeft dat geld geaccepteerd. En die heeft ongeveer de helft van zijn vergoeding moeten betalen aan advocaatkosten, aan openstaande deurwaarderskosten, aan al dat soort dingen. En daarna moest hij nog zijn inboedel kopen. Dus eigenlijk hield hij 2 of 23.000 echt in zijn handen over, waar hij dan wat mee zou kunnen doen. Want de rest ging allemaal op aan achterstallen. En de staat heeft daar niks aan betaald. En dat is schandalig. Dat is schandalig, inderdaad. Kees, dankjewel dat je belde. De vraag is, wat is een goede vergoeding voor iemand die onterecht vast heeft gezeten? Je kan dus bellen naar 0800-1121 of bellen naar of appen naar de NPO Radio 1-app. Janet Jackson met Together Again op NPO Radio 1. De vraag voor jou is, wat is een goede vergoeding voor iemand die onterecht vast heeft gezeten? Je kan me dus appen via de NPO Radio 1-app of bellen dus via 0800-1121. En dat heeft ook Tante Joyce gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen, lieve mensen. Ik heb 5 jaar onschuldig gezeten, niets gedaan en toch gestraft. Jeetje. Ik ben bekend in Amsterdam als Tante Joyce. Maar ik heb ze ook gevraagd, wat had Jezus gedaan om aan de kruis genageld te worden? ik vind van gerechtigheid moet komen voor deze mensen. Het geld kan nooit dat weer goed maken. He, ik heb mijn leven, het is in karaktermoord gegaan. Niets gedaan en toch gestraft. Wat is er aan de hand in mooi Nederland? Mm. Vreselijk, tante Joyce. U heeft dus 5 jaar onterecht vastgezeten, zegt u. Ja. Heeft u daar een vergoeding voor gehad? Of bent u gewoon echt... Niet. De vergoeding, die kan het nooit meer goed maken. Nee, dat snap je ik. Je naam is beschadigd. Ik ben een oude vrouw van 75. En toen het geval gebeurde, ik had een inloophuis. En ik was niet thuis. Wat toen gebeurd is, weet ik niet. Ik heb niets gezien, ik weet niet. Maar omdat dit in mijn huis gebeurd is, hebben ze mij vastgehouden. En dat mag niet gebeuren, want onrecht is geweld, mevrouw. Ik zeg ook, wat ze met de almachtige Jezus gedaan hebben, was ook niet goed. Tante Joyce, goed dat u even belde. En het is inderdaad geld, vergoeding, dat is natuurlijk nooit de oplossing. Elke dag, uur, seconde die u daar heeft gezeten, is natuurlijk een seconde en een dag en een uur te veel. Goed dat u belde en ik wens u heel veel sterkte. De vraag is, wat is een goede vergoeding voor iemand die onterecht heeft vastgezeten? 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Er is ook gebeld door Jacco. Goedemorgen, Jacco. Hey, goedemorgen. Hi, Jacco. Ja, ik heb een beetje een ander standpunt. In de zin van dat sommige mensen zitten in voorlopige hechtenis. En die worden dan vrijgesproken. Terwijl iedereen weet dat ze zo hartstikke schuldig zijn. Dus mensen die wel schuldig zijn, maar er toch even vrij worden gelaten, vrij worden gesproken, die krijgen dan ook een vergoeding, zeg jij? Ja, en ik zat zelfs te denken van misschien kan je zelfs een opzetje maken. Dat je mensen anoniem laat klikken, zogenaamd. En dat ze dan na een paar maanden hun verklaring intrekken en dat je vrij uitgaat. Mm. Snap je? Ik denk van, het moet gewoon maatwerk zijn. Ja, maar dit zijn dan vooral mensen die dan wel schuldig zijn, zeg je eigenlijk, die dan even... vrij uitgaan. Maar dat is natuurlijk wel anders dan bijvoorbeeld mensen die wel onterecht vast hebben gezeten. Want hoe kijk jij daar tegenaan? Nee, dat is verschrikkelijk. Natuurlijk. En helemaal met mensen die echt jaren vastzitten. Ja. Dat kan je niet vergoeden. Maar er zijn ook mensen die vrij worden gesproken. Gewoon misschien, ik weet niet of dat nog gebeurt, maar vroeger had je wel vormfouten. En dat de rechter ook al wist van deze persoon is schuldig. Maar ja, de omstandigheden werden ze wel vrijgesproken. Mm-hmm. Dus dat is een beetje iets van dat ik denk van je kan niet gewoon standaard die 100 euro per dag erop plakken. Nee, precies. Je zegt dus dat er dan wel echt duidelijk bewijs moet zijn dat je echt onschuldig bent. Denk ik wel dat ook wel veel mensen, dat natuurlijk minder vaak voorkomt, dat er na jaren dus mensen dan toch vrijkomen. Weet je wat ik denk? Ik denk dat er veel vaker mensen vrijkomen die wel schuldig zijn, als dat er mensen vastzitten die wel schuldig zijn. Hmm. En waarom? Waarom? Waarom? Omdat dan het OM weinig of te weinig bewijs heeft om het rond te maken. Oké. Okay. Begrijpt u? Ja, en daarom en die mensen zouden dus geen vergoeding moeten krijgen, zeg jij, waar er eventueel twijfels bij zijn, denk ik. Hoe zou je dat willen controleren? Ja, dat is een goede vraag. Je zou dat... zoals bijvoorbeeld met bepaalde zaken die gespeeld hebben, dat werd op een gegeven moment gewoon met forensisch bewijs bewezen dat iemand onschuldig is. Mm-hmm. Kijk, dan weet je 100% zeker dat die persoon niet... dat die echt onschuldig is. En dan vind ik dat ze heel ruimhartig moeten zijn. Maar ja. En wat zou die ruimhartigheid moeten zijn volgens jou? Nou, in ieder geval ruimhartig ook met nazorg, via de reclassering, dat sowieso. En dan zorgen dat die mensen, als ze dat willen hoor, dat ze begeleiding krijgen. En dat ze zorgen dat ze, als ze geen werk kunnen krijgen, dat ze gewoon een fatsoenlijk leven hebben. Wat mevrouw Joyce ook zei, dat tante Joyce, die zei ook van ja, je bent voor het leven getekend. Het is natuurlijk heel lastig als je onterecht vastgezeten. Je naam is natuurlijk bekend bij veel mensen. Om dan ook aan de bak te komen is natuurlijk best wel een lastig verhaal. Ja, en helemaal met zedenzaken. Dan is het gewoon dat er gaan gewoon stenen door ruiten. Ja. En dat kan je niet vergoeden. Ja, precies. Je kan wel een nieuwe ruit erin zetten. Maar die mensen die worden voor de rest van hun leven geterroriseerd. Ja, dat ook en nog. Daarnaast ook nog natuurlijk alle tijden en minuten en dagen, wat ik al eerder zei, dat je onterecht hebt vastgezeten. Ja, die kun je natuurlijk niet meer inhalen. Ja, nee, maar dat zat ik wel te denken met die Kees zei. Of Kees, die was heel boos. Mm-hmm. Die zei, ik zou voor nog geen tijd gaan zitten voor 90.000 euro. Mm-hmm. Ik dacht van, nou, ik misschien wel, eerlijk gezegd. Ja. Nou ja, goed, ja. Ja, denk nee, dat... maar dat dan even de keerzijde van de medaille. Van, stel, ja, ik ben geen junkie. Maar stel, ik ben een junkie. En ze zeggen van, jij gaat gewoon een paar maanden vastzitten en je krijgt 30.000 euro. Ja, maar nou, goed. Dan zou hij dat doen, hoor. Jacco, het is natuurlijk niet alleen een junkie die dan in de gevangenis vastzit. Maar dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat je naam natuurlijk in alle media voorkomt. Jouw ja, leven daarnaast natuurlijk anders. Ik denk dat het makkelijker zeggen is dan het werkelijk doen. En natuurlijk nee, ook maar, alle dagen hebt, dat je niet nee. bij je familie bent. En dat je familie ook nog eens natuurlijk ook dubbel. Nou, ook gewoon slachtoffer is van iets wat je eigenlijk niet hebt gedaan. Ja, maar jij hebt het nu wel over van die hele grote zaken die zeg maar in de media komen. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon in één keer een paar maanden verdwenen zijn en weer opduiken. En niemand weet wat er is gebeurd. Maar ik denk alsnog dat die mensen liever dit niet hadden meegemaakt. Ja. Maar goed, dat kunnen ze natuurlijk beter zelf zeggen dan dat wij dat zeggen. Dat is per persoon verschillend. Ja. Ja, ik denk niet dat mensen denken dat ze als ze in de bak zitten, nou, ik heb een loterij gewonnen, ik word er rijk van. En terwijl ik slaap op een hard bedje in een cel bijvoorbeeld. Nee. Er zijn mensen die gewoon expres een delict plegen om weer terug te kunnen, omdat ze het gewoon niet aankunnen in de maatschappij. Ja. Begrijp maar goed, je? Dus de vraag is dus, wat is een goede vergoeding voor iemand die onterecht heeft vastgezeten? Wat is jouw antwoord? Maatwerk, duidelijk. Ja. Dankjewel Jacco voor het bellen. Oké, heel dank. Fijne nacht. Tot ziens, Hai. Doeg. De vraag is dus, wat is een goede vergoeding voor iemand die onterecht heeft vastgezeten? 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. Henny de Graaf die heeft gereageerd via de app. Zegt een vergoeding van 1000 euro per dag en een nieuwe startbegeleiding. Maar schade blijft onherstelbaar. Groetjes Henny. Buddy Vet zegt een dagvergoeding wat overeenkomt met het inkomen voor detentie plus 10%. Kijk, Buddy heeft er ook goed over nagedacht. Mijn vraag is dus, wat is een goede vergoeding voor iemand die onterecht heeft vastgezeten? Je kan dus bellen naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. every Saturday night, and we'd both stay out till the morning light, and we sang, here we go again. And though time goes by, Free met James Blunt op NPO Radio 1. De bedragen die iemand krijgt als hij of zij vastzit zijn afgelopen jaar verhoogd. Gemiddeld krijgt iemand die onterecht vastzit €100 voor een dag in reguliere detentie. En daarom is mijn vraag voor jou: wat is een goede vergoeding voor iemand die onterecht heeft vastgezeten? Is die €100 wel genoeg? Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. En er is gebeld door Wouter. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Mai. Goedemorgen. Ja, ik vind eigenlijk zit ik te denken een ton per jaar tot eigenlijk een dood, zeg maar. Toch dat wel? Dat vind ik wel een goed bedrag. Alleen, wat mij dan weer aanstaat, als je dan ook met een gezin zit, met kinderen en et cetera, vind ik dat ook de kinderen en echtgenoot daar ook de financiële voor ook gecompenseerd. Ja, natuurlijk. De kinderen die hebben natuurlijk er ook niet om gevraagd. En daarbij de mentale gezondheid van die kinderen wordt natuurlijk ook flink aangetast. Ja, en alle verwenselingen op straat van dien. Ja, dan denk ik, ja, weet je, dan moet daar gewoon ook gewoon een hutje op de hei of weet ik veel, ergens anders een huis door de staat gegeven worden. Want ze zijn toch allemaal met miljarden bezig, dus ik ken die of namen veranderen natuurlijk, dat hoor je ook wel ja, vaker. Ja, dat kan ook, gewoon maar ik merk gewoon bij justitie, net zoals de Julio Poch, die krijgt 7 ton voor 8 jaar, maar dan moet hij ook die advocaat betalen. Die kost geen €100 per dag. Dat geloof ik niet in. Of €100 per uur. Dus in die zin, het is krankzinnig wat de justitie hier doet. Ik denk, maar ook, hij kan geen beroep aantekenen. Ook zoiets krom. Hij krijgt dus ongeveer €200 per dag. Dus het is ongeveer 6 ton. En ook krijgt hij wel een bedrag als tegemoetkoming in de kosten voor zijn advocaat. Ja, hij krijgt in totaal ook hier rond de 7 ton, had ik begrepen. Ja. En dan denk ik, ja, hij heeft 8 jaar lopen procederen. Of het in die 8 jaar een ton kost. Nou, voor mij kost dat wel een 4-5 fout daarvan. Dus ik vind ook. En ik denk ook dat mensen natuurlijk toch. Het is natuurlijk lastig, hè, als het om geld gaat. Want eigenlijk is geen enkel bedrag genoeg. Want iemand is voor zijn leven getekend ook. Maar dan ken ik het. En dan willen ze het afkopen voor 8 jaar ruim. Hè, 8 jaar weggegooid van je leven. Je kleinkinderen of kinderen niet opzien, verder zien groeien, et cetera, et cetera. Dus niet alleen die 8 jaar, zeg je, dat je in de bak hebt gezeten, maar ook gewoon de resterende jaren, dat je er eigenlijk altijd door getekend bent. Ja, maar ik vind ook wel dat de consequenties voor de rechter, de het OM, justitie, de politie, die mogen ook wel even flink boeten, want die gaan in de fout. Ja. En die vind ik ook, net zoals in Julio Poch, 18 jaar uitlevering hier alsjeblieft, hier heb je hem. Zonder onderbouwing of wat dan ook. Dus ik vind daar ook wel flinke consequenties aan verbonden mag zijn. Want het ontslagen is niet worden, zeg je ook. Ja, maar het is gewoon makkelijk. Ja, als belastingbetaler, hier heb je geld. Maar degene die het veroorzaakt, die komen ermee weg. Dus ik vind ook wel dat de rechter een flinke reparatie mag krijgen daarvan. Ja. Maar gelijk met ontslag. Ja, die mensen, ik snap dat niet dat die rechters zich überhaupt nog in de spiegel durven aan te kijken. Want ze hebben gewoon menselijk geruineerd. En vraag ik mij als rechter. Oh, Wouter, hou je telefoon goed aan je oor, want je kraakt een beetje. Ja, ik kan het zeggen. Rechts. Nee, je kraakt nog steeds, Wouter. Je klinkt een beetje als een robot. Oké, ik ga hem even eruit halen. Maar dat is allemaal aan het maar. Oh, ja, kijk, dat is het. Dit is beter, ja. Ja, ik vraag me af of rechters überhaupt zichzelf nog in de spiegel durven kijken. Want ze hebben gewoon mensenlevens geruineerd. Ja. Met alle psychische en mentale problemen van dien. En dan denk ik, ja, weet je, dan moet de rechter ook gewoon zijn conclusie trekken en dan zijn ontslag indienen, want dat heb ik niet goed gedaan. Ja, dat is de andere kant van het verhaal, vind ik. Ik vind dat de verantwoordelijke voor de rechtelijke dwaling. Wouter, je kraakt weer, dus ik ga helaas ophangen. Ik snap je punt en dankjewel voor het bellen. Ja, mijn vraag is dus, wat is een goede vergoeding voor iemand die onterecht heeft vastgezeten? 0800-1121, dat is het nummer. Je kan me dan daarmee bereiken. Of je kan natuurlijk appen ook. Peter zegt, het salaris van de rechter, die moet je krijgen. Nou, vind ik nog niet zo'n hele slechte, Peter. Dankjewel voor het appen ook. En er is gebeld door John Vermeulen. Goedemorgen, John. Ja, goedemorgen. Ik dacht zo iets van, hetzelfde als dat je een boete gaat uitzitten, moet je ook €50 ongeveer per dag krijgen dan vergoed als je dat uitzit. Dus een tegenovergestelde dan, zo ook zeg maar €50 per dag. Minimaal. Dus €50 per dag minimaal als vergoeding? Ja, lijkt mij. Dat is eigenlijk minder van wat ze nu krijgen? Ja, volgens mij als je een boete hebt van €200, moet je gewoon 4 dagen zitten, weet je wel. Dus lijkt me logisch dat het dan omgedraaid hetzelfde is. Mm. Ja, het dus zou misschien... vind je dat genoeg? Ja, minimaal. Hè? Minimaal. Niet eronder zo'n bonenprijs. Nee. Lijkt mij. Nee, dus minimaal dus €50. En want hoe zou jij blij worden van die €50 als jij onterecht vast hebt gezeten? Nee. Nee, nog geen €100 per dag of €500 per dag. Dat zou ik nog niet willen. Nee. Dus er is eigenlijk gewoon geen enkele vergoeding het juiste. Nee, maar als het dan toch gebeurt, mensen maken fouten en je komt onterecht, ja, dan liefst zoveel mogelijk. Ja, maar is dat, ja. Ja. Ja, het is niet goed te maken, maar het gebeurt soms dat je onterecht in de gevangenis zit, sommige mensen. Ja. Mensen maken fouten. En nou heb je dus die €50 per dag minimaal. En ligt het dan ook aan hoeveel jaar je dan hebt vastgezeten? Ja, hoe langer natuurlijk, hoe meer vergoeding vind ik, hè. Ja. En dan moet je dan ook kijken naar de zwaarte. Van de misdaad. Ja, nee, gewoon de lengte lijkt mij. Want een mensenleven is zo kostbaar. Kijk, een dagje, oké, dat overleef je wel. Een week is vervelend, maar als het langer wordt, weet je wel, dan wordt het steeds onbetaalbaar daar. Lijkt mij. We noteren hem, John. Oké. Dankjewel voor het bellen. De vraag is, wat is een goede vergoeding voor iemand die onterecht heeft vastgezeten? Je kunt dus bellen naar 0800-1121. Ik ben benieuwd naar jouw mening. Ben je het ermee eens of dat het dus €50 per dag minimaal moet zijn? Misschien zeg je wel, nee, het moet wel veel meer. Laat het dan weten via 0800-1121. Between the eyes, baby, point blank. mind what was asked, but what they asked, baby, wasn't right. You didn't have to live that life. When I was gonna be your Romeo, you were gonna be my Juliet. These days you don't wait on Romeos, you wait on that welfare check, and on all the pretty little things that you can't ever have, and on all the promises that always end up point blank, shot between the eyes, oh, point blank, black and white lies you tell to be sublime. You're walking in the sight. I dreamed we were together again, baby, you and me, back home in those old clubs, the way we used to be. We were standing at the bar and it was hard to hear. The band was playing loud and you were shouting something in my ear. You pulled my jacket off and as the drummer counted four, you grabbed my hand and pulled me out on the floor. Just stood there and held me and you started dancing slow. And as I pulled you tighter, I swore I'd never let you go. Well, I saw you last night down on the avenue. Your face was in the shadows, but I knew that it was you. You were standing in the doorway out of the rain. You didn't answer when I called out your name. You just turned. Just another stranger waiting to get thrown away, point blank, right between the eyes, oh, point blank, right between the pale eyes, you fell point blank, and shot straight through the heart, yeah, point blank, you twisted up to become just another part of it, point blank, you're walking in the sights, point blank, living one false move, just one false move away. Shot you in the head. It's point blank. Bang, bang, baby, you're dead. Bruce Springsteen met Point Blank op NPO Radio 1. We hebben het over mensen die dan onterecht vastzitten. Wat is een goede vergoeding voor iemand die onterecht vast heeft gezeten? Dat is mijn vraag voor jou. Je kan dus bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. En er is gebeld door Stacy. Goedemorgen, Stacy. Ja, goedemorgen. Hallo, Stacy. Wat is een goede vergoeding voor iemand die onterecht heeft vastgezeten? Ja, ik had toch gevraagd wat normaal nu de norm is. Vaak is de norm dat het aantal jaar dat je vast hebt gezeten, zeg maar, onterecht. Dus het stopt op een gegeven moment. Het stopt op een gegeven moment, ja. Nou, dat vind ik dus onnodig. Dat dus, vooral in het lang, degene die het heeft ondergaan, die heeft behoorlijk te verduren. Vooral psychisch. Maar wat ik echt nog veel belangrijk vind, en wat niet over financiële gesproken, wat ik veel belangrijk vind, dat naar gekeken wordt hoe het komt dat iemand onterecht waar de fouten zitten, dat daar veel meer in wordt gestoken wordt. Ja. Tevens. Ja. Dat het eigenlijk minder voorkomt. Want dat vind ik, dat wordt helemaal niet genoemd of besproken. Mevrouw Stacy, ja? Kunt u even de televisie wat zachter zetten? Hoe weet je dat de televisie aan heb? Nou, dat hoor ik. Ik hoor mezelf. Ja, maar normaal heb je toch een radio? Momentje hoor. Wat ik zeg, nou, wat zei ik nou? Ja, dat klinkt wat lekkerder, helemaal... mevrouw Stacy. Sorry? Dat klinkt wat lekkerder. Ja, natuurlijk. Jullie prettige. Maar ik vind dus, er wordt helemaal niet over gesproken. Of, ik ben net wakker of ik doe net de radio aan. Dus ik weet niet of dat eerder al is geopperd door iemand. Ja, Wouter had het ook over dat we ook moeten kijken naar het probleem. Waar is het misgegaan? En dat, dat daar ook de straf moet zitten. Sorry? En dat daar ook een straf voor moet komen. Nou, niet een straf, maar dat er, naar een keer hoe het komt. Waar ligt de steek? Waar ligt het aan? Want ik neem aan dat degene die natuurlijk... of de advocaat die misschien niet zo werk niet goed heeft gedaan... hoe het komt dat er toch fouten door de maas van net zeggen... dat toch... dat daar veel meer energie in gestopt wordt. Dat vind je zelfs ook wel leuk, maar... En het is natuurlijk iets wat altijd blijft, hè, die fouten die worden gemaakt. Het is niet zo dat het heel van iets van vroeger was dat die fouten er waren. Nee, tegenwoordig worden nog steeds fouten gemaakt. Ja, dat volgens mij heeft de buurt te maken waar mensen merken worden fouten gemaakt, denk ik dan ook weer nu. Ja. Maar u zegt eigenlijk, Stacy, dat tot de rest van je leven je een vergoeding zou moeten krijgen. Dat vind ik wel. Want, en aan wat voor bedrag moeten we dan denken? Is een bedrag wel genoeg? Nou, dan mag het wel meer zijn dan 30 euro. Want diegene, het valse tanken, die heeft heel veel natuurlijk tegen zich. Want hoe lang wordt hij bijvoorbeeld aangekeken door de buurt? Wordt het ook recht gezet in de krant bijvoorbeeld? Noem maar wat. Nee, ja. Het wordt over het algemeen wel recht gesproken. Ja, in de media komt dan natuurlijk wel te staan dat het onterecht was. Maar ja, uiteindelijk, je hebt natuurlijk nog steeds diezelfde naam... die dan toch negatief in het nieuws is geweest. Dus je bent voor het leven eigenlijk getekend. Dat vind ik dus dat je voor het leven lang vergoed wordt. En 130 vind ik heel weinig. 130 vindt u te weinig. En wat voor bedrag denkt u dan? Nou, zeker 500. 500 per dag? Ja. Voor de alle leven die persoon, vooral als iemand lang heeft gezeten... vind ik 130 euro niks. Dat is niks. Vooral nu. Het is nou 130 euro. Het is nu, als je een dagje boodschappen gaat doen, tenminste fatsoenlijk, ja, dan ben je het al kwijt. Het is dan 130 euro. Ja. En sommige mensen hebben natuurlijk ook een gezin inderdaad, of een familie. Dan komt er nog, dan zou ik nog meer bedoelen dan 500 euro. 130 euro is niks. En vooral in deze tijd. Nou, je weet zelf hoe slecht het gaat. Dus zeg gewoon, het gaat goed met de economie. Want het is helemaal niet zo, de armoede, dat rijst de berg uit, overal. Ja, maar hoe gaat de overheid dat betalen, Stacy? Wil jij meer belasting gaan betalen, wellicht? Uiteraard. Hoezo? Het schatje zit boordevol. Er wordt gezegd, het schatje is leeg. Er wordt heel veel geld, gaat er naar alle dingen, wordt er benoemd. Ik vraag me af, dat komt natuurlijk van de belasting betalen, komt er toch vandaan. Mm. Maar volgens mij is er veel meer geld bij niet overgesproken wordt. Denk ik. Dat weten we niet, Stacy. Nee, hey, dankjewel voor het bellen. Oké, jullie nog steeds. Een prettige dag nog verder. Dat gaat helemaal goed komen. Ik wens je ook een prettige dag. Ja, dankjewel. Tot ziens. Doeg. Dag. Ja, de vraag is, wat is een goede vergoeding voor iemand die onterecht heeft vastgezeten? Henk heeft nog geappt, je kunt er een model voor ontwikkelen... waarmee relatief objectief schade kan worden gecompenseerd. Niets kan het repareren, maar niets of te weinig is zeker niet goed. Nu is ons systeem door bijbelse boetedoeningen beïnvloed. Objectief maken kan, vraag een aantal hoogleraren en ervaringsdeskundigen hierover. En tot zover dit onderwerp. Ja, straks hebben we een speciale gast bij ons aan de telefoon. Ervaringsdeskundige Yvonne Bresser. Zij heeft het syndroom van Usher. Dus heb je een vraag voor haar, dan kan je al bellen naar 0800-1121... of appen via de NPO Radio 1 app. Ik ben zo terug naar het nieuws. Tot zo! NPO Radio 1. 5:00, Mariette Krol met het NOS-journaal. Zo'n 550.000 huishoudens in Nederland leven in energiearmoede. Ze hebben een hoge energierekening, meestal een slecht geïsoleerd huis en een laag inkomen. Dat concludeert TNO na onderzoek. Het komt vooral voor buiten de Randstad, in het noorden, oosten en zuidoosten van het land. Vaak zijn het huurders van slecht geïsoleerde huizen waar de eigenaar niets aan wil doen, of mensen die een eigen huis hebben maar geen geld om erin te investeren. TNO waarschuwt ook dat als de gasprijs zoals verwacht verder stijgt, veel mensen hun energierekening niet meer kunnen betalen. In het trappenhuis van een flat in Amsterdam-Oost is een grote hoeveelheid kwik gevonden. 9 flatwoningen zijn gisteravond ontruimd. De bewoners hebben de nacht ergens anders doorgebracht. Kwik is zeer giftig. Waar het vandaan komt en wanneer de bewoners terug kunnen is nog niet duidelijk. Algerije sluit zijn luchtruim voor alle vliegtuigen uit Marokko vanwege de aanhoudende provocaties en vijandelijke praktijken, zegt Algerije. Vorige maand verbrak Algerije ook al de diplomatieke banden met Marokko. De Noord-Afrikaanse buurlanden hebben al jarenlang een conflict, onder meer over de westelijke Sahara. Zo'n 15 vluchten per week zouden nu moeten worden omgeleid over de Middellandse Zee. En de Australische premier Morrison heeft geprobeerd zijn Franse collega Macron aan de telefoon te krijgen om met hem te praten over de geannuleerde bestelling van onderzeeërs. Maar dat is niet gelukt. Zijn telefoontje bleef onbeantwoord. De Fransen zijn woedend over het afketsen van de miljardendeal en haalden vorige week hun ambassadeur terug uit Australië. Ook de Frans-Amerikaanse relatie liep een deuk op vanwege de zaak, maar die lijkt inmiddels weer wat hersteld. Het weer droog bij ongeveer 10 graden. De komende dag zonnige periode, in het noorden meer bewolking en wat regen. Later op de dag kan het flink gaan waaien en het wordt maximaal 20 graden. De komende dagen blijft het droog en het wordt nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is donderdag 23 september en je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Zometeen gaan we het een uur lang hebben over het Usher-syndroom. Heb jij vragen over deze erfelijke en zeldzame aandoening, dan mag je die zometeen allemaal stellen aan onze ervaringsdeskundige Yvonne Bresser. Maar nu eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. De Verenigde Staten geven vandaag één van de oudste literaire werken in de geschiedenis terug aan Irak. De 3500 jaar oude kleitablet is waarschijnlijk geplunderd uit een museum in Irak na het conflict in 1991. En het is een mooie dag voor alle oesterliefhebbers. Vandaag wordt namelijk het nieuwe oesterseizoen officieel geopend. Heerlijk! En de jury in de misbruikzaak tegen R. Kelly komt vandaag waarschijnlijk met een oordeel. De afgelopen paar dagen hebben zij geluisterd naar het verdedigingsteam van R. Kelly. En zij moeten nu beslissen of hij schuldig is of niet. En waarschijnlijk heb je nog niet zo vaak over het Usher-syndroom gehoord. Maar het komende uur ga ik in gesprek met ervaringsdeskundige Yvonne Bresser. Zij gaat ons hier alles over vertellen. Want vorige week zaterdag was het de internationale dag van het Usher-syndroom. Een zeldzame en erfelijke aandoening waar je waarschijnlijk nog niet vaak over hebt gehoord. Mensen met het Usher-syndroom worden vaak slechthorend en slechtziend geboren. En hoe ouder ze worden, hoe erger het wordt. Uiteindelijk worden mensen met het Usher-syndroom doof en blind. Joyce de Ruiter heeft het Usher-syndroom. Bij Humberto op Radio 1 vertelt ze over het moment dat haar ouders haar vertelden over deze diagnose. Ik was nog maar 16 jaar en ik zat toen net weer herstellende van mijn eerste burn-out. Want toen wist ik niet hoeveel energie horen en zien kostte. En het had ook geen erkenning, dus ik was toen al volledig over mijn grenzen heen gegaan. En toen ik daar net een beetje van hersteld was en ik ging voor het eerst op vakantie met mijn toenmalige vriendje. Dus mijn ouders moesten mij echt thuis houden van ja, wij hebben haar nu iets te vertellen. Want de diagnose is gesteld bij mijn broer in de periode dat het dus helemaal niet goed ging met mij. Bleek dat ze mij toen moesten vertellen dat de signalen die er waren van slechthorendheid, nachtblindheid, onhandigheid, overdag in het licht, dat een syndroom heeft en daarmee eigenlijk ook een toekomst. Het daar niet bij zou blijven. Met uiteindelijk eindpunt, totaal doof, totaal blind. Ja. En zo wordt het leven van iemand met Usher op een gegeven moment donker en stil. En dat is enorm heftig voor hunzelf, maar ook voor de omgeving. Ik praat hier vandaag over met Yvonne Bressers. Zij heeft zelf het syndroom van Usher en is één van de oprichters van de stichting Usher Syndroom. Heb jij een vraag over dit onderwerp, dan kun je die tot 6 uur aan haar stellen. Bellen kan nog naar 0800-1121 of stuur een appje via de NPO Radio 1 app. Goedemorgen Yvonne. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, afgelopen zaterdag was het dus het internationale dag voor het Usher-syndroom. Waarom is het zo belangrijk dat die dag bestaat? Internationale Usher Awareness Day, ja. Het is een dag waarin wij hopen met z'n allen wereldwijd wat meer bekendheid te geven. Waardoor er ook wat meer begrip is voor deze erfelijke vorm van doofblindheid. En ja, meer begrip, meer awareness, meer kennis. Zodat het leven van mensen met Usher-syndroom en hun omgeving ook een klein beetje beter kan worden. En die kennis, ja, heel veel mensen weten dus eigenlijk niet wat het syndroom van Usher is. Kun jij uitleggen aan onze luisteraars wat het syndroom van Usher precies inhoudt? Ja, zeker. Ik hoorde dat je net een klein foutje zei. Oh. Want het is niet aangeboren slechthorendheid en slechtziendheid. De slechtziendheid komt pas later in het leven. Dus kinderen, baby's die geboren worden met Usher-syndroom, die zijn meestal doof of slechthorend geboren. Daar komen ze dan dus na de geboorte achter. En hun visuele beperking begint vaak op kinderleeftijd. En dan vervolgens gaat het gehoor vaak bij veel mensen nog slechter worden. En blindheid treedt op. Dus het begint met nachtblindheid. En dan een steeds kleiner wordend gezichtsveld. Totdat je op een gegeven moment door een nauwe wc-rol, rietje kijkt. En uiteindelijk op hoge leeftijd kunnen mensen ook in dat rietje, in dat kokertje ook echt blind worden. Dat ze de scherpte, contrast, allemaal dat soort dingen afnemen. En hoe kun je het syndroom van Usher krijgen? Want misschien denken nu mensen van, komt dit vaker voor? Of is het een bijzonder geval? Het is echt zeldzaam. Ongeveer 800 tot 1000 mensen in Nederland hebben Usher syndroom. En het is echt zeg maar pure pech als je het hebt. Of krijgt, want het blijkt dan dat je ouders, beide ouders, moeten dragen zijn van het foute gen. En heel veel mensen hebben gewoon wel eens foutjes in hun gen, maar dat hoeft niet altijd te leiden tot de ziekte. Maar als het toevallig hetzelfde foutje bij je moeder en bij je vader samenkomt, dan kan het kind Usher-syndroom krijgen. Er worden wel meer kinderen geboren met doofheid of slechthorendheid. En tegenwoordig is het zo dat die hoorscreening heel snel gaat, of heel vroeg al. En zodra ze dus ontdekken dat het kindje niet goed hoort, dan wordt dat goed uitgezocht waarom het kindje niet goed hoort. Het kindje krijgt hoortoestellen of een cochleaire implantaat om op die manier het gehoor en spraak te ontwikkelen. En in heel zeldzame gevallen kan er dan uit onderzoek uitkomen dat het kindje drager of het Usher-syndroom heeft. En dan krijgen ouders de diagnose mee van je kind is niet alleen doof of slechthorend, maar je kind gaat later ook blind worden. Ja. En dat is heftig voor veel ouders. Ja. Dat kan ik me voorstellen. En kun je als ouder op dit gen laten testen? In principe wel. Maar als daar geen aanleiding toe is, want er zijn nog zoveel andere ziektes. Mm. Alleen als blijkt dat er Usher-syndroom in de familie voorkomt, dan kun je je zeker laten testen, ja. Ja. Ja. En het Usher-syndroom heeft ook verschillende types, toch Yvonne? Ja, dat klopt. Ze hebben zelfs recent een vierde type ontdekt. Dus het is nog steeds een aandoening waarbij nog nieuwe ontdekkingen worden gedaan. Maar grofweg, en dat zeg ik echt grofweg met nadruk, want er zijn zo ontzettend veel individuele verschillen dat iemand met type 1 kan best wel lijken op iemand met type 2. Maar grofweg is het zo dat type 1, dat zijn kinderen die doof geboren zijn, helemaal doof. En hun evenwichtsorgaan werkt niet. En bij type 2, dan worden de kinderen slechthorend geboren. En ze hebben meestal wel een goed evenwichtsorgaan. En bij type 3 en 4 worden de kinderen goedhorend geboren. Meestal goedhorend geboren. Ook daar zijn weer uitzonderingen. En hun slechthorendheid begint al vrij vroeg in de kinderleeftijd. En dan al die types die ik opnoemde hebben dus naast hun aangeboren gehoorverlies op kinderleeftijd de eerste verschijnselen van het zicht. Ja. En type 2, dat is eigenlijk de meest voorkomende, zo'n 80% had ik begrepen. Klopt. En dat ontwikkelt zich vaak op jonge leeftijd, maar ook soms in de puberteit. Kun je het als ouder ook al snel herkennen bij die kinderen? Ja, dat is een beetje van... want ik behoor tot de groep van Usher type 2. En vroeger, toen ik kind was, konden ze nog helemaal geen screening doen van DNA. Dat was toen allemaal nog onbekend. Dus ik heb mijn diagnose pas veel en veel later gekregen, toen echt mijn zicht al ver achteruit was. Nu zie je gewoon dat ouders die het weten dat hun kind Usher's syndroom heeft, ja, die zien gewoon al vaak dat hun kind met name in het donker onzekerder wordt of dat het lastiger wordt om in het donker of met weinig licht te bewegen. En vaak is deze nachtblindheid ook wel het signaal waarin pubers of jongvolwassenen naar de oogarts gaan. Hè, die dus nog niet weten dat ze Usher hebben. Maar dat ze dus naar de oogarts gaan en zeggen van ja, ik heb problemen met zien in donker. En en als dan ook blijkt dat je slechthorend bent of doof, dan is dat vaak een indicatie van, oh, dan moeten we eens even gaan kijken naar of het misschien de Usher-syndroom is. Dus er gebeurt ook nog steeds dat kinderen en jongvolwassenen nu pas de diagnose krijgen. Ja. Veel later eigenlijk en dan achteraf dus eigenlijk zeggen, joh, dit waren dan de signalen en dan past het puzzelstukje meer, zeg maar. Precies. Maakt het ook uit voor de behandeling als je het wel eerder ontdekt? Ja en nee. Kijk, als je het vroeg weet, als ouders, dan kun je natuurlijk vroeg interventie doen met hoortoestellen of cochleair implantaat. Dan kun je zorgen dat het kind goed leert verstaan, de spraak- en taalontwikkeling goed op gang komt. Meestal zie je dan dat die kinderen eigenlijk met hoortoestellen heel goed kunnen functioneren, vaak ook wel naar het reguliere onderwijs kunnen gaan. En je kunt het kind verder beter begeleiden, toekomstgericht. Maar je kunt het niet remmen, Yvonne? Nee, zeker niet. Dat is dus nog absoluut niet mogelijk. En dat is de heftige impact ook wel van deze aandoening. Ja. Want er zit een soort zwaar van Damocles boven je hoofd. Van wanneer word ik doof en blind? Wanneer gebeurt het? Wanneer... hoe ga ik het dan mee om? Dat is als je zelf Usher hebt. En voor ouders is het ook andersom. Van hoe lang kan mijn kind nog gewoon functioneren? Zonder begeleid te worden, ja, precies. Ja. En Yvonne, je zegt eigenlijk dat het zicht en het gehoor van iemand met Usher eigenlijk alsmaar achteruit gaat. Wordt iemand dan ook uiteindelijk doofblind? Ja, Ja, doofblind is een term die gebruikt wordt als je... Nou ja, ik zal de details besparen, maar dat een bepaald ernst van gehoorverlies en een bepaalde ernst van zichtverlies. En als je die combinatie hebt, dan heet dat doofblindheid. En zeker. Mensen met Usher. Kijk, en de ernst, hè, dus daar kan heel veel variaties in zitten. Ja. Het is enorm belangrijk, Yvonne, dat we het vandaag hier ook over hebben. Yvonne heeft zelf dus ook het syndroom van Usher en is ook een van de oprichters van de stichting Usher Syndroom. Heb jij een vraag voor Yvonne over dit onderwerp, dan kun je dus bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Celebrate. Madonna met Holiday op NPO Radio 1. Ja, bij ons in de uitzending aan de telefoon is Yvonne Bressers. Zij heeft het syndroom van Usher. Heb jij een vraag voor haar, dan kun je dus bellen naar 0800-1121... of appen via de NPO Radio 1-app. Ja, Yvonne, je zei het net ook al, je hebt zelf ook het syndroom van Usher. Maar dit is best laat ontdekt. Hoe kwam je daarachter? Ja. Inderdaad, ik was een jaar of 5, 6 toen mijn ouders pas ontdekten dat ik toch wel slecht hoorde. Na onderzoek werd dat ook wel gemeten, dat mijn gehoor slecht was en kreeg hoortoestelletjes. En dat was het eigenlijk in die tijd van, nou, klaar, hoortoestelletjes en het gaat goed. En nou, prima. Ik werd tijdens mijn puberteit merkte ik dat ik nachtblind was. Ik kon echt slechter mijn weg vinden, zeg maar, in het uitgaansleven. En mijn vrienden die moesten toen al helpen. En dat leidde op dat moment nog tot veel hilariteit. En echt stilgestaan daarbij werd eigenlijk door niemand gedaan. Ook door mijn ouders niet. En toen ik student was en op kamers woonde, vond ik het zelf wel heel vreemd dat ik dacht van ja, waarom zie ik zo slecht in het donker en waarom mijn leeftijdsgenoten, waarom hebben die daar geen problemen mee? En toen ben ik naar een oogarts gegaan en na veel onderzoeken kwam daaruit dat ik, dat werd nog niet eens de diagnose Usher gesteld, maar werd de diagnose gesteld dat ik dus blind zou gaan worden. En pas veel later weer is er in een DNA-test, toen dat kon, pas echt de diagnose gesteld van je hebt het syndroom van Usher. En dus ik was rond mijn 30ste had ik pas de diagnose. Ja, en dan was er eigenlijk ook niet veel bekend over het syndroom van Usher. Heel weinig, heel weinig. En ik kende toen ook helemaal niemand. Ik was echt. En de diagnose was ook nog eens heel onwerkelijk, hè? Want op dat moment ervaar je eigenlijk alleen nog maar problemen in het donker. Overdag was mijn gezichtsveld ook al wel een stuk kleiner, maar dat kun je dan behoorlijk goed nog compenseren door flink rond te kijken. Ik heb zelfs nog gewoon auto gereden. Dus de diagnose is ook op dat moment heel abstract. Van, ja. waar heeft die oogarts het over? Waar slaat het op? Je begrijpt het niet. En je kent niemand. Toen was internet, dat kwam toen net een beetje op. Maar je kon er niks over vinden. En het enige wat ik kon doen is, noem het maar struisvogel. Ik weet het niet. Mijn overlevingsstrategie was op dat moment gewoon van, Doorgaan. Het zal wel. Ik zal vast ook wel een uitzondering zijn. Mij overkomt het niet. Ik zal wel heel oud worden voordat ik pas de eerste verschijnselen krijg. En Yvonne, wanneer was het moment wel dat je realiseerde dat je dus echt het syndroom van Usher had? Ja, dat de ernst doorkwam. Ja, dat is eigenlijk een beetje ontstaan nadat ik ik heb 2 kinderen gekregen en toen ik jong moeder was, toen ondervond ik gewoon steeds vaker praktische problemen, hè, van hoe breng ik mijn kind naar de sportclub en naar school. En in de winter was het vroeg donker en dan had ik daar weer problemen mee. En het gemak waarmee andere ouders hop naar her met hun kinderen sjouwen. Ik moest alles georganiseerd doen. Ik moest alles afspreken, overleggen. Wie brengt mijn kind? Wie haalt mijn kind op? En dan krijg je dus wel echt... Dan begin je toch wel steeds te merken van ja, dit is echt serieus een probleem. Ik kan me heel goed voorstellen, Yvonne, dat het ook heel frustrerend is. Ja, ja. soms wel. Dat je dan die momenten zeg maar hebt, dat je maar door wil blijven gaan en dat je dan soms van die momenten hebt waarbij je dan in één keer afhankelijk wordt van andere mensen. Ja, dat is inderdaad niet makkelijk. Soms heb je ook het gevoel dat de hele spontaniteit van je leven ook eraf gaat. Hè? Want alles, ja, niet om... je moet het plannen en dat is niet om, om controle en structuur te hebben. Maar je moet het plannen omdat... Ja, je hebt hulp nodig, begeleiding nodig. En het gaat natuurlijk geleidelijk. Ja. En het gaat heel geleidelijk. En dat is vaak ook wel een grote valkuil. Want doordat geleidelijk gaat, blijf je zeg maar lang op een soort topniveau functioneren. Zoals je het altijd al gedaan hebt. Mm-hmm. En je compenseert een met ander of je gaat er nog harder aan trekken. Nou ja, je hoorde het ook al wel in het fragment van Joyce de Ruiter aan het begin van de uitzending. Heel veel mensen die belanden dan ook in een soort van burn-out van... ho, op deze manier kan het niet meer. Ik moet mijn leven gaan aanpassen. En dan komt vaak ook wel een beetje het echte inzicht van... ja, ik heb toch echt wel een serieus probleem. Ik kan het niet langer meer verstoppen of ontkennen. Dan beginnen de eerste stappen gezet te worden... om hulpmiddelen te gebruiken, zoals een tastok... aanpassingen in huis, ja. Yvonne, we hadden het net al over dat geleidelijkheid. Kun jij nu uitleggen wat je op dit moment kunt zien en horen? Ja, ik ben dus met mijn gehoor heel hard achteruit gegaan... tussen mijn 30ste en 40ste. En waardoor dus op een gegeven moment hoortoestellen niet meer afdoende waren. Ik heb 8 jaar geleden mijn eerste cochleair implantaat gekregen. 4 jaar geleden aan het andere oor ook. En wat houdt het in voor mensen die niet weten wat het is? Ja, een cochleair implantaat is voor mensen die zeer, zeer ernstig slechthorend zijn of totaal doof. Dan wordt er een elektrode via een operatie in het slakkenhuis gebracht. Na de operatie dan krijg je een groot hoortoestel op je oor te dragen... waar een ronde magneetknop aan zit. En die magneet plakt op je schedel, op je huid. En die is verbonden met die elektrode in het slakkenhuis. En dat betekent dat het geluid gaat door dat hoortoestel, dat processor... en wordt omgezet in elektrische pulsjes naar die elektrode, naar je gehoorzenuw... zodat je geluid waarneemt. Dus het gaat dan niet meer via de... akoestische weg, hè? Dus via het trommelvlies, maar het gaat via die spoel, die magneet, rechtstreeks naar de elektrode. En daarmee kun je weer geluid horen van laag naar hoog, het hele spectrum. En vooral als je heel vroeg, dus als je heel jong, als babytje al een cochleair implantaat krijgt. Nou, dan leert een kind, net als ieder ander kind in zijn eerste levensjaren, taal en spraak ontwikkelen. En doordat ik als slechthorend kind ben opgegroeid, heb ik ook een gewone taal- en spraakontwikkeling gehad. Dus ik ben nu met een cochleair implantaat heel optimaal gerevalideerd. En, fijn, Yvonne. En wat ook bijzonder is, is dat je dus ook daardoor met ons op een hele bijzondere manier kan bellen, volgens mij. Ja, dat klopt. Ik ben via Bluetooth gekoppeld. Of mijn cochleair implantaten, zeg maar, mijn hoortoestellen zijn met Bluetooth gekoppeld aan de iPhone. Dat werkt eigenlijk een beetje vergelijkbaar met dat goedhorende oortjes hebben die ook draadloos met een telefoon verbonden zijn. En dat betekent dat dat wij nu bellen en het geluid komt gewoon rechtstreeks in mijn oren. Dus aan twee kanten. En dat vergemakkelijkt ontzettend het gesprek. Ja, klopt. Ja. En we hebben een prettig, fijn gesprek, Yvonne. Dankjewel ook dat je zo vroeg voor ons wakker wil worden. Yvonne Bressers is bij ons aan de lijn. Dus vanuit de Bluetooth ook hebben we contact met haar. Ze heeft zelf het syndroom van Usher en is een van de oprichters van de stichting Usher Syndroom. Heb je een vraag over dit onderwerp, dan kun je dus tot 6 uur die aan haar stellen. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. En Yvonne, we hebben een voice-appje gekregen, dus die ga ik even voor je afspelen. Oh, die dame die praat zo ontzettend goed. Ik heb mijn hele jeugd en ik loop nog steeds met doven rond. Misschien kent die mevrouw wel Bakkeveen. Maar ik wil een compliment maken dat ze echt heel goed praat voor iemand met Usher. En op Bakkeveen liepen ook mensen op grond met brilletjes. Zodat die gekleurde brilletjes, zodat die ogen niet te snel achteruit gaan. Maar echt klasse. Yo. Goeie dag alvast allebei. Een voice heb je dus van Jacco. Yvonne? Ja. Kun je het een klein beetje herhalen? Ja, tuurlijk. Jacco zei. Jacco die had het over dat je onwijs goed kan praten en kan uitleggen ook over het syndroom van Usher. En hij had het dus ook over dat hij wel eens mensen heeft gezien met een speciaal brilletje. Wat een soort van kleurenbrilletje, zodat ze het beter kunnen zien? Ja, nou, dankjewel Jacco voor het compliment. ik denk dat hij bedoelt een soort filterbril. Gelig, oranje, zelfs roodkleurig. En dat zijn filterbrillen die vaak ook wel door slechtzienden worden gedragen. Die filters verhogen het contrast een beetje en verhinderen vaak ook het hinderlijk felle licht. Dus dat kan zeker helpen bij sommige mensen, maar ook weer niet altijd. Ik heb het heel soms in huis bij het werken met de computer. Oh ja. Omdat dan zo'n wit, helder scherm kan soms zo verblindend werken. En dan kan ik natuurlijk wel de scherm zachter zetten. Maar zo'n filterbril kan het ook wat rustiger maken. Dat je wat rustiger kijkt. Ja, je kan dus een voice-appje sturen, net als Jacco. Maar je kan ook bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app met je vraag. Yvonne, je zei net al dat je een gezin hebt. Hoe gaan zij eigenlijk om met jouw ziekte? Ja, ik heb twee dochters van 25, 28. Het zijn gewoon twee hele lieve, leuke meiden. Ik heb toch eigenlijk altijd wel mijn kinderen geprobeerd op te voeden als toen ze jong waren, hè, dat zij niet mij hoeven te helpen. De hulp die ik nodig had, vroeg ik aan andere volwassenen. Ik wilde zorgen voor mijn kinderen, hè, dus dat zij niet op jonge leeftijd al voor mij moeten zorgen. Maar neemt niet weg dat het hun wel ze zijn er wel mee opgegroeid dat het heel normaal is om een helpende hand te bieden. Dat je mensen moet aankijken als je praat, omdat ze het anders niet kunnen verstaan. Dat je duidelijk spreekt, dat je niet door elkaar praat. Dat zijn zij wel gewend. En toen zij in de puberteit kwamen, was het natuurlijk dat ze af en toe wel eens ervan baalden en zich soms ook wel eens voor schaamden. Maar dat is ook allemaal heel normaal als je puber bent. En nu zijn het gewoon jongvolwassenen. Ze helpen waar nodig. En dat doen ze met alle liefde en plezier. Ik denk wel, zonder dat ze het hebben uitgesproken, ik denk wel dat zij de laatste jaren wel zien en ervaren van, goh, mama gaat wel heel erg hard achteruit met haar ogen. Dat ze dat wel zien, dat ook ik daar regelmatig mee worstel en ja, dat het ook wel steeds moeilijker wordt. En kunnen jullie daar goed samen over praten? Ja, best wel. Het is niet het onderwerp van gesprek. Mm-hmm. Dus het is niet waar we altijd over hebben of iedere keer weer opnieuw. Mijn oudste die zit ook in de fase dat ze zelf over kinderen nadenkt. En die zei laatst ook tegen mij van, mama, ik wil mij en haar vriend toch laten testen op het DNA. Want ik zie wat de impact is van Usher-syndroom. En ik zou wel willen voorkomen dat mijn kinderen Usher heeft. Wat doet dat met jou, Yvonne? Als je dat dan hoort? Nou, dat deed mij wel wat, ja. Ik was toen ze dat zo zei, werd ik er wel emotioneel van. Vooral om dat laatste, dat ze zei van ik zie wel hoe heftig het voor je is om... Steeds meer verlies te incasseren. Hè? Dat is het. Ja. En je moet iedere keer ook weer veerkrachtig zijn om het verlies te lijden, maar vervolgens ook weer nieuwe mogelijkheden te zoeken en weer verder te gaan. Het is natuurlijk ook dat je altijd... Positief wil blijven, maar soms heb je natuurlijk ook die tegenslagen die dat dan natuurlijk weer moeilijk maken. Heb jij ook veel in je leven moeten opgeven voor dingen door het Usher-syndroom? Ja, best wel. Ja, best wel. Ik was gewoon ook een jonge meid met ambities en dromen. En ik wilde werken, carrière maken. Ik had het niet helemaal uitgestippeld. Maar ik heb ook een rijbewijs gehaald. Ik vond autorijden echt heel erg leuk. En dan moet je dus op een gegeven moment stoppen met werken, omdat je arbeidsongeschikt wordt verklaard. Je mag op een gegeven moment niet meer auto rijden. Nou, dan ga je nog heel lang fietsen. Op een gegeven moment is dat ook niet meer veilig meer. Zo kan ik nog wel meer dingen opnoemen. Vroeger kon ik nog best wel redelijk mij handhaven, zeg maar, in een groep mensen. Of handhaven, dus niet het juiste woord. Ik kon mij bewegen in een groep mensen in het uitgaansleven, in een café. Met het lawaai en ik kon toch eigenlijk wel mensen gesprekken voeren. Nou, ik merk ook gewoon dat ook gewoon steeds moeilijker gaat. En het lukt mij gewoon niet meer op een verjaardagsfeestje om een gesprek te volgen. In een restaurant is het ontzettend moeilijk, want... Vaak hebben ze daar de gezellige sfeerverlichting van eigenlijk minimaal licht. Ja. En vaak zijn het ook nog eens ruimtes met een enorme galm. En ik zit dan aan het tafeltje, ofwel met mijn man, ofwel in een gezelschap van meer mensen. Nou, dan heb ik echt regelmatig gewoon extra lamp nodig om überhaupt te zien wat ik op mijn bord heb liggen. En gesprekken zijn heel moeilijk om te volgen, want in het donker kun je dan ook niet meer lip lezen, hè? Nee. Dus echt, en dan al dat lawaai en dat zijn van die uitdagingen die veel energie ook kosten, denk ik. Heel veel energie kosten en ik blijf ze doen. En dat doe ik omdat ik, als ik namelijk niks meer doe, dan ga ik gewoon zitten verpieteren. Dus ik wil gewoon mee blijven doen en dat doe ik dan ook. Ook hierin moet ik zeg maar plannen. Want ik kan dus niet van dit soort uitstapjes elke dag doen. Ik bedoel, als ik vanavond een afspraak heb met mijn vriendinnen in de stad, nou, dan is dat heel gezellig en heel leuk. Maar dan moet ik daarna wel weer een paar dagen van bij komen. Ja, en toch blijf je zulke dingen doen. Je blijft altijd positief. En het syndroom van Usher heeft ook iets gebracht, want je bent natuurlijk ook een van de oprichters van de stichting Usher Syndroom. Daar gaan we het zo even over hebben, Yvonne. Ja. Maar eerst gaan we even naar een plaatje. We gaan luisteren naar Christina Aguilera met Beautiful. Don't look at me. Every day is so wonderful. Christina Aguilera met Beautiful op NPO Radio 1. Vandaag hebben we Yvonne Bressers telefonisch in onze uitzending. Ze is voorzitter van de stichting Usher-syndroom en heeft zelf ook het syndroom van Usher. Dat is dus een ziekte waarbij je langzaam zicht en gehoor verliest. Tot 6 uur, dus nog een kleine kwartier, is zij bij mij aanwezig om hierover te vertellen. Heb je een vraag voor haar? Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Yvonne, we hadden het net natuurlijk over je gehoor. Maar je wilt het ook nog even hebben over je zicht. Ja, we gingen uitleggen hoe slecht mijn gehoor is. Mm-hmm. Ik wilde ook nog vertellen dat mijn zicht ook behoorlijk achteruit is gegaan. En dat ik op dit moment een kokertje heb van, nou ja, bijna een rietje te noemen van 8 graden. Dus dat is echt heel smal. Ja. En in dat kokertje begin ik gewoon al moeite te krijgen met scherp zien, kleuren zien, contrast wordt minder. En nou ja, je kunt je dus wel voorstellen dat ik in dat kokertje nog wel gewoon dingen zie. Maar als het maar net buiten mijn gezichtsveld is, dan kan ik daar falikant tegenaan lopen. Hè? Dus dat is vaak ook wat door voor een buitenstaande moeilijk begrepen wordt. Want als je mij ontmoet, dan kijk ik je ook aan. Mm. En ik zie je staan. Alleen als je dus recht in mijn kokertje, in mijn blikveld zit. En ja. En vervolgens loop ik keihard tegen een muur op, omdat die net buiten mijn gezichtsveld zat. En of inderdaad de hoeken ook. Dat zijn natuurlijk momenten waarbij mensen dan in één keer wel beseffen dat je het syndroom van Usher hebt. Ja, kijk, mensen die, nou ja, bijvoorbeeld een uitgestoken hand, hè. Mm. Ja, die wordt heel vaak gewoon niet gezien. Want dat valt helemaal. Hè, je kijkt iemand aan in het gezicht. Naar het mondbeeld vaak, omdat je gewoon slecht hoort. Ja, ik zie die uitgestoken hand niet. En dan wordt dat wel eens gezien als, wat arrogant. Hè? Ze wil me niet geen hand geven. Ja, sorry, kan er niks aan doen. Ja. En mensen die het weten, die weten het wel. Dus die geven mij een hand. Of zeggen van, Yvonne, ik wil jou een hand geven. Oh ja. En zo moeilijk is dat. Of lastig is dat. Yvonne, mensen kunnen natuurlijk ook bellen naar 0800-1121 met een vraag of appen. En dat heeft dus ook Esteban gedaan. Die zegt, goedemorgen NPO-team, dit interview heeft me diep geraakt. Ik zou graag willen vragen, hoe houdt een persoon met de diagnose van het syndroom een sterke, positieve mentaliteit in stand en geeft zij niet toe aan een depressie? Ja, een hele mooie vraag. Ja, weet je, ieder mens is natuurlijk anders, maar ik kan het me gewoon niet permitteren om in een depressie te zakken. Het leven heeft ook nog heel veel mooie kanten. En ik heb deze aandoening waar ik mee te dealen heb. En dat heeft natuurlijk wel zijn momenten dat ik er echt even helemaal doorheen zit. Maar ik weet toch op een of andere manier altijd wel weer de kracht te vinden om te zeggen van, nou ja, kom op, we gaan verder. Wat kan er nog wel en hoe kunnen we dit oplossen? En soms kost dat even tijd en soms lukt het wat makkelijker. Yvonne, een beetje wellicht een rare vraag, maar heeft het syndroom van Usher je ook iets gebracht? En dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik blij ben, mm-hmm, met Usher. Maar goed, wat ik geleerd heb met Usher is toch wel te genieten van de kleine dagelijkse dingen. Ik heb leren hulp vragen. Dat heeft ook wel iets heel moois, want dat betekent ook dat je vertrouwen kunt hebben in andere mensen. En dat is ook een heel fijn gevoel. Dat je positief en vertrouwen hebt in anderen. En en het heeft ook wel... ik weet niet zo goed waar het vandaan komt. Niemand eigenlijk. Er wordt ook wel eens gezegd dat mensen met Usher een behoorlijke drive hebben om iets te bereiken. Of vaak functioneren ze ook wel op hoog niveau. Waar het precies mee te maken heeft, dat weet eigenlijk niemand. Is het om per se te laten zien dat je wel degelijk gewoon meetelt, ook al zijn je oren en ogen slecht. Of zit er iets op genetisch waarvan ze denken, wat nog niet bekend is. Maar heel veel mensen met Usher, lukt het om een studie te doen op hoog niveau, te sporten, topsport. Werk. Gedreven mensen. Ja. En gedreven ben je zeker, want je bent in 2015 gestart met de stichting door een oproep van wetenschappers. Hoe ging dat? Ja, in 2015 of eind 2014 zijn we een keer met z'n allen bij elkaar aan tafel gaan zitten. Dokter, wetenschappers en mensen met Usher-syndroom en ouders. En op dat moment was er dus nog gewoon helemaal niks. En wij hoorden eigenlijk op dat moment voor het eerst dat er eigenlijk wel onderzoek wordt gedaan naar het syndroom van Usher. En dat dat zelfs ook in Nederland gebeurde. Nou, dat was al iets waarvan ik al echt helemaal achterover sloeg. Van, ik heb altijd doorgekregen, het is zeldzaam, er is niks aan te doen. En jammer, En ik had ook altijd het gevoel dat deze zeldzame erfelijke aandoening ook niet interessant is voor wetenschappers om daar onderzoek naar te doen. Dus ik nooit gedacht dat hier onderzoek naar gedaan zou worden. En dat bleek dus wel zo te zijn, notabene ook in Nederland. En ook best al wel in een ver stadium. Ja, want jullie stichting heeft als richtlijn 2025. Dan moet er een behandeling zijn tegen Usher. Gaat dat lukken? Ja. Ik ben er echt van overtuigd. Een behandeling om in ieder geval de verdere achteruitgang van het gehoor en zicht te stoppen. Ik ben er echt overtuigd dat wij in 2025 de eerste behandeling daarvoor hebben. Ik realiseer me wel. We hebben te maken met 4 verschillende types. Hè, wat ik al eerder in de uitzending over sprak. Daarbinnen zijn er ontzettend veel variaties. Dus we zullen in 2025 niet voor iedereen een behandeling hebben. Maar ik weet wel dat 2025 de eerste dus zijn. En dat daarna vrij snel al die andere types en varianten ook uitgerold worden. Dus ik ben daar heel optimistisch over. En dat is natuurlijk ook een grote wens. Maar het is ook realistisch, want de wetenschap gaat op dit moment zo snel. En met name in het onderzoek naar blindheid. Er worden spectaculaire grote stappen in gemaakt. En het lijkt wel alsof dat als een vliegwiel alleen maar steeds sneller gaat. Het is alleen, het blijft voor onze stichting nog steeds noodzaak om te blijven roepen, aandacht te blijven vragen voor syndroom, want het is een zeldzame aandoening met ongeveer 600 tot 1000 mensen in Nederland. Ja. En wil je voldoende financiering hebben, wil je voldoende onderzoek kunnen stimuleren, ja, dan dat moet de wereld weten, want anders gaat er gewoon geen geld naartoe. Ja. En wij hebben dus in Nederland gewoon de kennis en de wetenschap. En als dit niet gestimuleerd wordt, ja, dan verdwijnen die slimme mensen allemaal naar het buitenland. En, maar het is een, ja. Het is natuurlijk bijzonder dat er dus waarschijnlijk in 2025 een oplossing is, of een behandeling om Usher tegen te gaan. Yvonne, mensen konden dus ook bellen naar 0800-1121. Dat heeft ook Mirjam gedaan. Goedemorgen, Mirjam. Goedemorgen. Ja, ik was benieuwd, mevrouw heeft... goedemorgen ook, mevrouw. U heeft een cochlear-implantaat. En ik vroeg me af of dat... of dat nog achteruit ging, of dat u daar, zeg maar, vanaf nu weet hoe u daar altijd mee kunt blijven horen. En of u er ook mee naar muziek kunt luisteren. Yvonne, ja. Moet ik het even herhalen, of was het duidelijk? Ja, als ik het goed heb bestaan, dan vraag je of ik met mijn cochlear implantaat goed kan horen en of ik ook muziek mee kan horen. Ja, klopt. En ja. Of dat achteruit gaat in de komende jaren wellicht. Nee, eigenlijk kan ik dus zeggen dat doordat ik een cochlear implantaat heb gekregen, ben ik wat betreft het gehoor gered, tussen aanhalingstekens. Ik door die operatie, door het plaatsen van die elektroden, zijn de allerlaatste haarcellen in mijn slakkenhuis, ja, daarmee ook wel, zeg maar, vernietigd. Maar dit apparaatje blijft het niet gewoon doen. En ik kan dus met het apparaat op mijn hoofd oren horen. En dat wordt dan ook, ja, hoe zeg je dat? De techniek wordt niet slechter. Zonder toestellen hoor ik helemaal niks. En dus als er niks is, kun je ook niet slechter horen. Dankjewel, Mirjam, voor je vraag. Ja, en als het gaat om muziek, die vraag. Ja, ik heb. Ja, ik kan ontzettend veel van muziek genieten. Dat heeft ook te maken met revalidatie, training. Je brein is plastisch. Nou ja, als je de wil hebt om van muziek te blijven genieten, dan vraagt dat ook wel training. En ja. Ik moet wel zeggen dat de heftige rocknummers, waar ik vroeger wel eens van kon houden, dat wordt dan lastig wellicht. Die zijn ingewikkeld. Ja. Maar, Yvonne, ja. Ik ga je hartstikke bedanken. Het is bijna 6 uur namelijk. Als je meer informatie wilt over het syndroom van Usher, ga dan naar de website www.ushersyndroom.nl. Yvonne Bressers, bedankt voor je tijd en heel veel succes met jouw stichting. Dankjewel voor dit interview. Tot ziens. En dit was Gaan alweer voor vandaag. We hebben het gehad over een vergoeding voor mensen die onterecht vast hebben gezeten. En Yvonne Bressers was bij ons de gast om te praten over het syndroom van Usher. Morgen zit Rauna Kadari weer voor je klaar om de week af te sluiten. Nu kun je op deze zender luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal. Tot volgende week. NPO Radio 1. 6 uur.